mindenem, átnyújtom az életem, mindaz, aki én vagyok, lábad elé helyezem. Gyermekként király lettem, ki csatákat vezetett, jó népemből jó népemét szerveztem, erős sereget, fejlődhessen a tudomány. Könyveket nyomtattak odám, iskola épült Pozsonyban, egyetem tervén dolgoztam. Sorolja. Sok őszinte híve máig imádkozza. Hit bölcsesség, bőkezűség, nagy lelkűség, türelmesség, igazságosság, okosság, és végezetül bátorság. Magyarországot, hova szobom hazajárok, így teszek majd. majd igazságot.